Ang umaga, kahit sa dilim, naghihintay pa rin. Umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking hinihintay. Sadya kayang ang buhay sa mundo ay kaibait, walang kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluha at ang aking pangarap ay unti-unting matutupad? Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas? Kailan ba darating ang bukas para sa'kin? Malayo pa ang umaga, di matanaw ang pag-asa. Hanggang kailan matitiis ang paghihirap ko at sa dilim hinahanap ang pag-asa na walang landas? Kailan ba darating ang bukas para sa akin? Malayo pa.